Pierwsze we Włoszech przedstawienie operowe od czasu lockdownu. Wojsko przygotowuje się do budowy mostu pontonowego na Wiśle w Warszawie. Prace mają zacząć się jutro. Na tymczasowej przeprawie zostanie umieszczony alternatywny rurociąg, którym ścieki będą przepompowywane do oczyszczalni Czajka. Teraz nieczystości z powodu kolejnej awarii od ponad tygodnia są zrzucane do Wisły. Wojsko jutro zacznie działania we wczesnych godzinach porannych, mówi podpułkownik Piotr Kranc, dowódca batalionu pontonowego w 2. Inowrocławskim Pułku Inżynieryjnym. Jutro panujemy przerzut elementów w rejon wykonania zadania, następnie połączenie w odcinki i w następnym dniu planujemy połączenie już konstrukcji mostu pontonowego. Miejsce zrzutu i łączenia pontonów jest już przygotowane i utwardzone. W tym roku elementy mostu nie będą spławiane, wszystko odbędzie się pod mostem północnym. Ze względu na to, że mamy przygotowane tutaj dobre dojazdy, robimy to w osi mostu, będzie dla nas łatwiej, szybciej, wygodniej. Most pontonowy ma być gotowy w czwartek. Potem na przeprawie będzie układany tymczasowy rurociąg. Cała instalacja ma zacząć działać w ciągu 4 tygodni. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Programy społeczne będą kontynuowane i w budżecie państwa na przyszły rok są zapewnione środki na ten cel, mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Marlena Maląg wyjaśnia, że w tym roku nakłady na rodzinę wzrosły ponad dwukrotnie w stosunku do roku 2015. Zastaliśmy państwo, kiedy nakłady na rodzinę to było 1,78% produktu krajowego brutto. Dzisiaj jest to 4%. Sztandarowe programy, które ruszyły dla polskich rodzin, które są wielką inwestycją w polską rodzinę, to program Maluch Plus, gdzie do tej pory do polskich rodzin trafiło ponad 121 miliardów złotych. Miesiąc w miesiąc 6,5 miliona dzieci to świadczenie otrzymuje. Oprócz programu Maluch Plus, programy rządów w obszarze polityki prorodzinnej to Rodzina 500 Plus i Dobry Start. Aleksiej Nawalny został wybudzony ze śpiączki. O wybudzeniu pacjenta poinformowali lekarze z berlińskiej kliniki. Rosyjski opozycjonista stracił przytomność 20 sierpnia. Niemieccy lekarze, którzy się nim opiekują, rzekli, że próbowano go otruć substancją bojową z grupy Nowiczok. Z komunikatu berlińskiej kliniki wynika, że Aleksiej Nawalny został wyprowadzony ze stanu śpiączki farmakologicznej i odłączony od respiratora. Pacjent reaguje na mowę, poinformowali berlińscy lekarze. Zdaniem niemieckich medyków stan pacjenta poprawia się, ale wciąż nie wiadomo, jakie będą konsekwencje zatrucia. Wcześniej eksperci z kliniki Charité rzekli, że Aleksieja Nawalnego próbowano zabić przy użyciu trującej substancji bojowej z grupy Nowiczok. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dziś we Florencji odbędzie się pierwsze we Włoszech przedstawienie operowe od czasu lockdownu 9 marca. W Teatro del Maggio wystawiona zostanie jedna z najsłynniejszych oper Georga Friedricha Händla, Rinaldo. Przedstawienia Rinaldo miały zamknąć ubiegły sezon, jednak pandemia koronawirusa pokrzyżowała te plany. W związku z tym przeniesiono je na wrzesień. W tytułowej roli wystąpi najwybitniejszy włoski kontratenor Raffaele P. Finalmente il teatro riapre, finalmente. Wreszcie otwiera się ta świątynia muzyki. Będziemy mogli dać głos naszym płucom. Przedstawienie na pewno wszystkich zaskoczy. Nie mogę się doczekać swego debiutu w roli Rinaldo. To dla mnie wydarzenie wyjątkowe, ale będzie też takim dla was. Przyrzekam. Do inscenizacji wykorzystano pomysł scenografa i reżysera Pierluigi Picciego sprzed 35 lat. Idealny na czasy koronawirusa. Śpiewaków na wózeczkach będą przemieszczać mimowie, co pozwoli na zachowanie dystansu społecznego na scenie. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na serwis sportowy. W Lesznie na stadionie imienia Alfreda Smoczyka trwa finał indywidualnych Mistrzostw Polski. Kto założy czapkę Kadyrowa? Kandydatów jest wielu. Mistrz świata Bartosz Marzlik, będący w świetnej formie Maciej Janowski, Patryk Dudek, Piotr Pawlicki czy broniący tytułu sprzed roku Janusz Kołodziej. Jak na razie po dwie trójki uzbierali Jarosław Hampel, Janowski i Szymon Woźniak. Za nimi goniący Bartosz Marzlik ma 5 punktów. Ściganie i to na bardzo wysokim poziomie trwa w najlepsze. Po emocjach żużlowych przyjdzie czas wieczorem na te piłkarskie. W drugim meczu Ligi Narodów reprezentacja Polski zagra na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną. Co poprawić w porównaniu z przegranym spotkaniem 0-1 z Holandią, podpowiada były reprezentant Polski Artur Wichniarek. Trzeba poprawić na pewno utrzymywanie się przy piłce, bo to już też mecz z Holandią szwankowało. Zbyt szybko pozbywamy się piłki, nie potrafimy wymienić kilku podań. To było dobitnie widoczne w drugiej części spotkania z Holandią, dlatego z Bośnią musimy zagrać zdecydowanie pewniej przy piłce, utrzymywać się dłużej przy tej piłce, budować skrupulatnie nasze akcje ofensywne.

No dobrze, dobry wieczór. Mówimy wszyscy tutaj w pełnym składzie. Magda Trzaska, która czuwa nad tym wszystkim, co zrobimy do godziny 21. Elżbieta Malinowska zajmie się realizacją dźwięku. A ja jestem Michał Grabkowski i będę przy mikrofonie Trójki. Jesteśmy radiem, więc tego nie widać, ale kładę 5 palców na środku swojej klatki piersiowej i przyrzekam, że Eagles of Death Metal dzisiaj u Marka Wiernika w tonacji Trójki i u mnie po godzinie 19 to czysty zbieg okoliczności. Właśnie, kolejne wcielenie, jedno z wcieleń muzycznych Joshua Homie, czyli po kalifornijsku, po amerykańsku, rockowo i z przytupem rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie w programie trzecim Polskiego Radia, ale do godziny 21 nie będzie ciągle tak garażowo, skocznie i tanecznie. Można powiedzieć, że dzisiaj będzie naprawdę różnie, tak jak staram się to w ciągu 120 minut na antenie Trójki Państwu prezentować już co poniedziałek. Dzisiaj zajrzymy dosyć poważnie do szuflady, która nazywa się Stoner Rock. Zajrzymy na polskie podwórko i przyjrzymy się jednej z polskich płyt wydanej w 1996 roku. Wielka Brytania, oczywiście, jeden klasyk. No i jeżeli starczy nam miejsca, to udamy się na Bałkany. Tak geograficznie powiedziałem o tym, co do 21 dzisiaj w Trójce, ale póki co proponuję, abyśmy zostali w Ameryce Północnej, tylko cofnijmy się o 3 dekady. We'll be right back. No i pojawią się dzisiaj też świeże płyty, które zupełnie parę dni temu zostały wydane. Tymczasem rok 1988, formacja Sonic Youth. Tak, to tyle lat temu, 32 lata temu, album Daydream Nation. No i utwór Silver Racket, który dzisiaj w Trójce 20 minut po godzinie 19. I tak sobie myślę, często powtarzam to sformułowanie, że słuchacze, których przez ostatnie 3 tygodnie troszeczkę rozpieściłem amerykańską alternatywą na antenie, powinni teraz takie oczko puścić w stronę radioodbiornika. Zupełnie nieskromnie to mówię, oczywiście. No dobrze, odcinek kolejny w tej audycji nazywa się Pearl Jam, a ja od siebie dodam małe juhu! Superbrot Wolf Moon, tak, 27 marca tego roku ukazała się płyta Gigaton formacji Pearl Jam, na którą długo czekaliśmy, mówię w imieniu swoim i fanów grupy, a to drugi singiel z tego wydawnictwa, po pierwszym, który podzielił fanów, absolutnie podzielił fanów na tych za i na tych przeciw. Ja, no powiem to też w radiu, nie za bardzo byłem i jestem do dzisiaj fanem pierwszej piosenki, która ukazała się na singlu, bo moim zdaniem troszeczkę przesłodzili, troszeczkę obrali nie ten kierunek. przecież troszeczkę też za nowocześnie podeszli do tematu i oczywiście teraz wszyscy fani Pearl Jamu, którzy kibicują temu kawałkowi, mnie nie lubią, no ale mamy drugi singiel, no i tutaj już nic nie muszą udowadniać. Stary, dobry Pearl Jam z rockowym pazurem po swojemu i przecież za to ich kochamy. Dzisiaj dwukrotnie ta grupa w audycji wieczornej w programie trzecim Polskiego Radia i teraz fragment, jeśli mogę tak powiedzieć, bardzo naszego polskiego koncertu. Shit on me, wonder in this face. Shit on me, don't want me. The direction of the eye, so misleading. The affection of the soul. 19.30 w programie trzecim Polskiego Radia. To był trzeci dzień lipca, dokładnie, 2018 roku. Garden, bardzo nasz polski koncert, mówię tutaj w kategorii fanklubu Pearl Jam, polskiego fanklubu State of Love and Trust, do którego też należy i dla którego utwór Garden przed chwilą wyemitowany jest bardzo ważny, więc mogliśmy połączyć się przez radio w tej audycji za pomocą jednego z wielu rewelacyjnych kawałków tego właśnie zespołu. Bardzo ważny koncert to był. Przypomnę to jeszcze raz. Przypominamy. Zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, pod wawelskim zamkiem mieszkał smok. I to jest koniec bajki. Czasem choroba nieoczekiwanie zmienia życie dzieci. W takich chwilach z pomocą przychodzą czerwone noski, niosąc im uśmiech i radość. Uśmiech pomaga chorym dzieciom. www.czerwonenoski.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No ja tak sobie w międzyczasie myślę o tych gitarkach, które w pierwszej naszej dzisiejszej godzinie i o tych gitarach, które pojawią się po 20:00, to naprawdę będzie wielkie granie potem. Ale póki co, rok 1998, piękne czasy w muzyce, jeżeli chodzi o Amerykę Północną. Wtedy pewien człowiek z pewnego znanego zespołu, że tak tajemniczo powiem, wydaje swój solowy album. You win. Come on, let's go for a while. I thought you win. You ain't there. bo przecież nie zawsze jest czas, nie zawsze jest pamięć, żeby sobie sięgać do starych płyt. No, audycja radiowa ma to do siebie, że czasem można podgrzewać jakieś smakowite kąski. Bez wątpienia, rok 1998, 31 marca ten album wyszedł na winylu. Tydzień później doczekał się wersji kompaktowej Boogie Depot. Jerry Cantrell z formacji Alice in Chains. Płyta nagrana w czterech studiach i to Catch You In jako jeden z singli, który zapowiadał to wydawnictwo. A pamiętam ten moment jak dziś. 24 do 20, Australia, Courtney Barnett. Teraz powiem wszem i wobec, że postanowiłem, że będę uparty i konsekwentny i muzyka Courtney Barnett będzie pojawiała się w Trójce. Ta z płyty Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Sit. Program trzeci Polskiego Radia, no to teraz wyobrażamy sobie, drodzy Państwo, że biorę wielką encyklopedię muzyki rockowej rodem z Wielkiej Brytanii do ręki, wertuję, wertuję, wertuję i zatrzymuję się na literce S. Jak Stone Roses. she's my sister. Show you what I mean. The Messiah is my sister. Ain't no king, man, she's my queen. Let me put you in the picture. Let me show you what I mean. The Messiah is my sister. Ain't no king, man, she's my queen. Let me put you in the picture. Let me show you what I mean. The Messiah is my sister. Ain't no king, man, she's my queen. Let me put you in the picture. Let me show you what I mean. The Messiah is my sister. Ain't no king, man, she's my queen. Let me put you in the picture. Let me show you what I mean. The Messiah is my sister. Ain't no king, man, she's my queen. Let me put you in the picture. Let me show you what I mean. The Messiah is my sister. I to jedyny brytyjski akcent zaplanowany na tę pierwszą godzinę naszego dzisiejszego radiowego spotkania, ale za to jaki mocny, prawda? Grupa, która może długiej historii nie ma i nie wydała 50 albumów, ale proszę się przyznać, czasami jak myślimy Manchester, to myślimy nie tylko o tych sławnych i popularnych nazwach, ale też przychodzi na myśl od razu Stone Roses. Proszę bardzo, Love Spritz. Kwadrans do godziny 20. Polska muzyka zawsze mile widziana w tym paśmie. Chciałbym ci powiedzieć coś. Niby chodzimy po tych samych ulicach, a każdy z nas inaczej widzi rzecz. Dałaś się zwieść lub chrabym obietnicą, więc nie dzwoń do mnie więcej, bardzo boli mnie. Tak wiele się zmieniło przez ostatnich parę lat. Nie wiem, czy biały, czy czerwony kolor nasza flaga ma. Mnie nie pachnie, wszystko nędza, kuje w oczy. Uczciwi klepią biedę, nie bądź kupli, zacznij kraść. Więc chyba mamy o czym śpiewać. Przyszłość jest twoja, słyszałem już ten kit. Bez wazeliny kwawu wciska się od tyłu. Trzymam poszlaki mocno, aby nie wlazł mi. Tak wiele się zmieniło przez ostatnich parę lat. Nie wiem, czy biały, czy czerwony kolor nasza flaga ma. Ściemnienie pachnie, wszystko nędza, kuje w oczy. Uczciwi klepią biedę, nie. mamy o czym śpiewać. Przyszłość jest twoja, słyszałem już ten kit. Bez wazeliny znik wciska się od tyłu. Trzymam poszlaki mocno, aby nie wlazł mi. 3 czy 4 dni temu przeczytałem, że Muniek ma się świetnie, że myśli o tym, żeby znowu wystąpić z Tiraf na kilku koncertach. Mało tego, że jakieś pomysły na nowy album są już w głowie i kto wie, czy nie będą realizowane. Póki co rok 1996 rok, album Al Capone. Chciałoby się powiedzieć, chociaż może narażę się fanom Tiraf, że to niedoceniana płyta, ale chyba gdzieś przeszła, a ja ją wychwyciłem i do dziś sprawia mi przyjemność prezentowanie utworów na antenie radiowym z tego, radiowej z tego właśnie wydawnictwa. 11 minut do godziny 20, program Trzeci Polskiego Radia, a ja zawsze marzyłem, żeby to powiedzieć i robię, no cóż, że ze Szwecji. takie jesienne wieczory, bo tak powiem o dzisiejszym dniu, jak najbardziej na zderzenia z muzyką progresywną. OPEF. Jeszcze raz powiem na antenie, no cóż, że ze Szwecji. To 12. album tej szwedzkiej formacji Sorceress, czyli ich czarodziejka z roku 2016. Pierwszy raz w trójce, w tym paśmie w poniedziałek. Mamy 5,5 minuty do 20. Niedługo serwis informacyjny, ale do serwisu zaśpiewa jeszcze człowiek z nieistniejącej, i zawsze nie mogę w to uwierzyć, gdy mówię nieistniejącej, formacji R.E.M. On nazywa się Peter Buck, a utwór I Hate My Life and the Way I Live. No trochę źle brzmi, ale na szczęście wszystko w porządku. Program trzeci Polskiego Radia, Peter Buck, I Hate My Life and the Way I Live. My usłyszymy się w drugiej godzinie i już teraz proszę Państwa o to, aby Państwo zapięli pasy, bo naprawdę będzie ciężko. Zapraszamy do reklamy. Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnez. Przydałby Ci jeszcze potas, a jak magnez to i witamina B6. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację, biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz, więcej niż magnez. Aflowarm. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję Hepaslimin. Ale mi chodziło o... I jest bardzo skuteczny, zobacz. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię Hepaslimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety Hepaslimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Orlen, wyścig narodów.